ყველაზე წვიანური გამოსავალი. დედა მამა როა ბავშვა და დედამ კიდევ ერთხელ გადაასწორეს და მოაწესრიგეს ბოსტნეულის კვლები და თესლის ჩაყარეს. ამჯერად საშუალებას აღარ მისცემდნენ სამოვლის მილს, გაეფუჭებინა მათი ნამუშევარი. კი ბატონო, არ გააფუჭებინებდნენ, მაგრამ ამდენი ტვინის წყლების მიუხედავად ჯერ ვერ მოეფიქრებინათ, როგორ შეეშალათ მისთვის ხელი. გაზაფხულის ამ მშვენიერ ამინდში ცხადია, შინ ვერ ჩაკეტავდნენ. არც იყო ამას შეჩვეული. არა, სამყურის მილმა თავისუფლად უნდა ირბინოს ეზოში, ამაზე ერთხმად შეთანხმდნენ. ნაშუათხებს ყველაზე მეტად უჭირდათ მისი შეკავება, რადგან უფროსი ბავშვები სკოლაში იყვნენ, მამა კი სამსახურში. რასაკვირველია, დედა ბოსტნეულის კვლების ყარაულობაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი საქმეები ჰქონდა. ესეც ჩვენი მოსაგვარებელი გახდა. ისე თქვა მონამ, თითქოს ის და მისი სამი პატარა და-ძმა რომ არა, ყველა რთული საკითხი გადაუჭრელი დარჩებოდა ოჯახში. ბოსტანს ვუყარაულოთ სწორედ ისე, როგორც დაცვის ოფიცრები დგანან ხოლმე სამეფო სასახლის შინ. წინ. თითეულმა თითო საათი ვუდარაჯოთ. თან ტარიანი ჯაგრისი დავიჭიროთ, ან რამე ამ დაგვარი, მოიფიქრა მილიმ. არა, გადაჭრით უარყო მონამ. მხოლოდ პატარა ჯოხს გავიდებთ მხარზე. წინ დაუკან ვივლით და მერე ლამაზად შემოტრიალდებით. კარგად მოგიფიქრებიათ, შეაქო მამამ. ნედა ხვალ სახლში ვიყოთ და გიყუროთ. სამწუხაროდ დრო არ მაქვს. დილით სანამ მონა არ მოემზადა ყარაულობაში დასადგომად, სამოვლის მილი გარეთ არ გამოუშვეს. მონას ერთი ლამაზი პატარა ჯოხი ეპოვა. წინ და უკან დადიოდა მარშის ტემპში და გულში იმეორებდა. ერთი, ორი, ერთი, ორი. მილი, მინა და წრიპა მორტენი ფანჯრიდან უყურებდნენ მონას. დიდედაც მათთან ახლოს იჯდა, ხელში საათი ეჭირა და დროს ითვლიდა. არც ფიქრობთ, მონას ერთ საათზე მეც მაინც არავინ გააჩერებდა, რადგან ახლა მილის რიგი მოდიოდა. ოფიცერი მონა კარგად ასრულებდა მოვალეობას. სამაურის მილი გარეთ გამოუშვეს. ისიც დაქროდა და დახტოდა აქეთ იქით, რა კარგი ყოფილა გარეთ ნავარდიო. მოკლედ რომ იტყვიან, მუხლი გაშალა. ბოლოს როგორც ჩანს, იფიქრა, რომ საკმარისად ირბინა. უცებ ძირს გაწვა და მონას დაუწყო ყურება. რატომ დადის ასე წინ და უკან გაუჩერებლადო? დაინტერესდა. ბონას საქციელი მართლაც უცნაურად ჩანთა შორიდან. თან მარტო იყო საწყალი მონა. სამოვლის მილს შეეძლო მისთვის კამპანია გაეწია. მონა რომ სიარულს შეუდგა, სამოვლის მილიც უკან მიჰყვებოდა და როცა მონა ოსტადურად შემოტრიალდა, ძლივს შეიკავა თავი, რომ სამოვლის მილს არ შეჯახებოდა. არა, საბოლოო მილო, არა, სწორედ შენ არ უნდა იყო აქ. სამოვლის მილი ვერ მიხვდა, რას ეუბნებოდნენ. ალბათ უნდა რომ კიდევ გავყვე უკანო. ეს დაასკვნა ბოლოს და იქ ისკუპა. სადაც მონას უნდა გაევლო. უნდა წახვიდე, უთხრა მონამ. მწყობრი ნაბიჯებით ვერ ვივლით, როცა ასე ფეხდაფეხ დამყვები. წადია ქედან. ასეთ სისულელე ჯერ არ თქვამსო. გაიფიქრა სამაურის მილმა და კუდი გააქცინა. ეგონა მონა ეხუმრებოდა. მონამ ჯოხი მოუქნია, მაგრამ საბოლოოდ მილმა კარგად იცოდა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაარტყამდა. ამიტომ კუდი ქიცინს უმადა. თამაში უნდოდა. საბოლოოდ დარწმუნდა ამაში მონა. იქნებ თავისი თკება გადაეგდო. სამოვლის მილს გაქცევა და მისი პოვნა მოუხდებოდა. მშვენიერი გასართობი გამოუვიდათ. სამაგრეს მილი ადგილზე ხტუნავდა და ცხმუტავდა სიხარულისგან. უცებ სწორედ იმ კვალში ჩახტა, რომელშიც ბოლოკი იყო დათესილი. მოდა ისე დაიბნა, რომ პირდაპირ მიწაზე დაჯდა და აღრიალო. მისმა ყარაულობამ შედეგი არ გამოიღო. სამურის მელს ოდნავაც კი არ შეეშინდა მისი. როცა მონამტირილი დაიწყო, სამურის მელი მაშინვე მასთან გაჩნდა. სახის ალოკვა და დამშვიდება დაუწყო. არა, ესე არაფერი გამოვა. თქვა ფანჯარასთან დგომმა დიდედამა. ნეტავ ისეთი არაფერი არსებობს. სამურის მელს რომ შეეშინდა ეს. როგორ არა, არის ერთი რამ, უპასუხა მინა. მამა სტრომპოლი, არ გახსოვს, რომ გაიქცა და შენი საწოლის ქვეშ დაიმალა, როცა ჩვენ სამზარეულოში მარშის ხმაზე დავაბიჯებდით? კი, როგორ არა, მახსოვს, უთხრა დიდედა. აღარ დააკომრა, მამას კარადასთან მივიდა და ცალხელში ტრომპონით, მეორეში კი მორტენით ეზოში გავიდა. მილი და მინაც უკან მიხვდებოდნენ. დიდება ფეხაკრებით გავიდა ეზოდან და როცა სამურის მისა და მონას მიუახლოვდა, ტრომპონი პირთან მიიტანა და მთელი ძალით ჩაბერა. საკრავმა სასაცილო ბგერები გამოსცა. ეს საკმარისი იყო. სამურის მილმა ისკუპა და ელვასავით გავარდა ერთ მხარეს. მონამ კი თავგუდმოგლეჯილმა მოკურცხლა მეორე მხარეს. ჩაილაპარაკა დიდედა, არც ისე ცუდად გამოგვივიდა. ახლა რამდენიმე წუთით მე დავდგები ყარაულად. მერე კი შენ გადმოგაბარებ, მილი, კარგი?